Figyeljetek, már nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy megvettük mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az STFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Műsora. Minden csütörtökön éjféltől kettőig a Hargatsz nyersz. boys. Get ready to take it to the stratosphere. Names have been changed to protect the innocent. Frequency clear. Mondanak, mi ez a szám, ez a BDS, a Bomb the Bass-től, ez pedig itt a Hitremény zsűrölet, az Estefem 98.6-on. Én úgy érzem, hogy a Rockszív rádión. Én is úgy érzem egyébként, hogy halk vagyok. Lehet, hogy felhallgatunk halk. Rob, figyelj ide. Szerintem ó, én már hangos nagyon vagyok. Nagyon hangos. Isteni. Gyorsan, amíg a Pávó így megtalálja a komfort küszöbét, addig elmondom, hogy 240-33-85-06-39-986-986, illetve... Estefem, jegyezzük fel ezt a napot, a szimmetrikus nap ez a mai, mert 21-12-12, tehát 2001, 12-12-e van, azaz, hogy szerda. A szerda, főleg a szimmetria. Igen, és MS3-nak ma van egy fogadása az Iguánában, ahova persze ti nem mehettek be, mert csak a kiválasztott kevesek, például a Pávó. Akik rajta vannak a lemezen, ugye? Tehát igen, meg akinek meg a párizsi. Special thanks, de a MS3 bemutat egy világszabadalmat. Mindezek mellett, ezen a héten, pénteken, nagy esemény színhelye lesz a a Halvin téri aluljáróban. A zsűlölet újra feltámad, fellobog, és a Mokka Mogul támogatásával a Légitár világkupa budapesti futama lesz. Pénteken este 9-től a zenét Izil szolgáltatja, őre biztosan ismer, emlékezhettek még a Hitremény zsűlöletből. Antidiszkot tart az öreg. Közben pedig fellép a belga élőben A műsorvezetők pedig Dr. Döbrögi, proféta és autószerelő, illetve Superman 2. Superman 2, aki azonos a Superman 1-jel, állítólag a főszereplő ugyanaz. Állítólag, viszont aki valaha légitározott tollasütővel a tükör előtt, vagy pedig csak szeretné megtanulni, az nevezhet ott helyben, vagy pedig... Itt vannak a nyeremények is. Vagy pedig ott van egy internet szintem, Maki. Vagy pedig... Ja, vagy pedig a mokkamogul@freemail.hu-n egy nagyon felkészült adás, tehát nevezés helyben, vagy a mokkamogul@freemail.hu-n, itt dupla K van, de a mokkamogul az dupla C egyébként, mint cégnév. Nyeremények, egy pin a többi lemaradt a nyomtatásban, és a promóciós szöveg az ritkán fogjuk elmondani ebben a műsorban, tehát érdemes most a rekordgombot benyomni, tehát akkor három és egyszer túlhúzod a gyíkot és elsötétül a világ, fegyveres nők jönnek érted bikiniben, és tudod, hogy vége van a kamaszkornak. Órák telnek el, hogy újra kisimoljon a burkus király, és már a májad sem a régi. Úgy érzed, jobban kéne keresned a kabátos nőt is, a sajt vitte el neked, meg csak annyit mondott, kopj le minimókus. Rájössz, hogy az egyet dolog, amit önmagadra, ami önmagadra emlékeztet, az a fáradt Quint, amit a kés mutatott a Smoke on the Waterből, amikor megalapítottátok a Haverock együttest. Zárójelben lányoknak ugyanez Dauervizzel, hideggyantával és bikini vonal, majd a testimony, halálterpesz villázás, bíborai borul a városra, official, megadom, köszönjük, hogy legyőzzük önmagad, Pávó, ezt legközelebb te fogod olvasni. De jó Isten, ezért akkor mindig elkezdem gyakorolni. Az STFM 98.6 a szeretet, a zsűlölet és a Zsiszlát rádiója. Telefonáljatok, telefonáljatok, mert különben nélkületek a műsor. Halott. Félkarú óriás, halott gyerekek. Halott, vége van, mint a bottak. Oda vagyunk, mint Doberdonál. Bemondjuk az unalmast, mint, nem tudom, Yehudi Menuhin a szólam végén. Egy az egyben, mint 41-ben Voronyesben. Illetve, nem tudom, csomót kötünk a... zsebkendőre. A zsebkendőkre, hogy el ne felejtsük 2-1-33-85. Hogy el ne felejtsük azt, hogy... 0-6-39-986-986. Ez a fejhangú fiú, hogy el ne felejtsük, hogy azt, hogy... stfm@stfm.hu. Légitár, Lee Combs. Péntek. ki az? Reklám. A Putumayo World Music és az Indigo lemezbolt bemutatja az Arabic Groove című válogatást. Arabic Groove. Az 1001 éjszaka dalai találkoznak hip-hoppal, funkkal és a 21. századi digitális kultúrával. Arabic Groove. Egy CD-n Khaled, Natasha Atlas és a Transglobal Underground egy megbekevert remixel. Ha karácsonyig az Indigo lemezboltban Arabic Groove CD-t vásárolsz, egy exkluzív Putumayo válogatást is kapsz ajándékba. Indigo lemezbolt, 8. kerület, Rudi Gyula utca 7. Telefon 26 66 427. Arabic Groove. Ha nincs mivel elütni az időt. Time Café and Lounge a Rádai utca 23-ban. Minden héten Pure Passion Nights. Csütörtökönként Pedro Funkodüsszé 2001. Szombatonként Felhő Showtime este 10-től. Boldog órák Happy Hours este 7-től 9-ig. A belépés díjtalan, az élmény megfizethetetlen. Time Café and Lounge, Rádai utca 23. Bídök éppen az álmok mezején vadászott, amikor Bébi és B-Boy titokban karácsonyi levelét böngészték. Kedves? Ki? Micsoda kutyakaparás? Morgolódott B-Boy. Add ide! Folytatta Bébi a levelet. Érlek szépen, karácsonyra hozzál nekem egy valódi, egy szépséges, egy igazi ajándékot. És egy igazi ajándékhoz nem kell sok, csak egy kis szeretet. Mert a Siemens A35-ös B-kártyás csomaggal bruttó 9900 forintért szinte ajándék. Sőt, a B-vel most hátizsákot, karórát vagy bögrét is nyerhetsz. Részletek a B-boltokban. B. B-B-B. Viszlát, reklám. Viszlát. Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Rendezzük le, jó? Most látszik, ez itt a hitremény zsűlölet az SFM 98.6-on. És elkezd szélesemeseket olvasni megint, megfigyeltem. Igen, ezt csináltam. Megmondom, a stúdióban a Rob! Chatman! Arriba! Párizsi Miklós! És Pavo! Kihívója, a pillangosúj, hivatásos Európa bajnoka, szervusz ütőerő. Láttál minket egyébként? Ott vagyunk kint Mikulás ruhában. Na ne hülyeskedj, hol? A óriás plakátokon. Sajtóhirdetéseken, sőt a tévében is szereplünk. Ez nem igaz, nem. Más tollával ékeskedni, ciki. Ugye fiúk, ugye lányok, akik Edda szövegeket válaszoltak egymásnak, mi? Edda szövegeket? Hát ez a más tollával ékeskedni. Egyébként ez most tényleg ezt a légitár világbajnokság szellemi atyával. Értette valaki? Jó, az igazság kedvéért el kell mondani, hogy ez a Supermantől van, mert neki egyszer volt egy csaja, és a Superman csajának volt egy szerelme, aki egy ilyen rendes, kedves rendes csöves fiú volt. Akkor még nem volt Superman. Akkor még nem Superman volt, hanem még akkor Kovács Ármin volt a harmadik kerületi téglagyár környékének lakója és fosztogatója. Tehát akkor a Supermannek a csajának azt írta ez, igen, a fiú, hogy nagyon szeretlek téged, írtam is egy verset erről. Ment a hűtlen, nehéz fejjel. Igen, tudta jól, hogy ez már nem kell. Igen, és még így se tudta leverni a Supermant. Aki akkor persze még nem volt Superman, hanem Törőcsik András. És azt sem tudta, hogy mi az Zedda. Igen. De azóta ez elmúlt. És most pénteken légitár világbajnokság lesz. 14-en a Sasasában. 9 órakor, srácok és lányok. Nálunk pedig a hitremény zsűrületben 8 óra 30-at ütött az óra. Ami azt jelenti, hogy mostantól lehet bütögni. Nem, az 11-től. 10-től mit lehessen csinálni, gyerekek? 240-33-80. 10-től mit lehessen szabadni nekünk? Ez a nap már úgyis az ördögé, tényleg, akkor legalább szórakozzunk, nem? Fúj. Nekem ez ma nem az ördögé ez a nap. Nekem az ördögé. Ez egy angyali nap ma. Hát látod, így él bennünk a kettősség. Így vagyunk mi igazi unokatestvérek. Így vagyunk mi igazi droid barátok. Így voltunk Vietnámban. Így vagyunk a Héliában, brüggölés közben. És így adjuk el együtt a porszívót. És így adjam el a szüzességedet, te kis fiú! 240-33-85, ami alattunk szól, az nem más volt, mint a Lucams és a kimondhatatlan nevű szám, de ez más. Ez más. Már a kedvencünk. Ez egy rockbajnok, valahonnan az UTE támadó csatársorából. Itt az SFM 98.6-on. Egy aranylábú fiú. És a zenekara a női dobossal. És és a Rolling Stones kiöregedett tagjaival, Lenny Kravitz és a... It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. Halló, ki vagy? Szevasz! Sziasztok, én adáson kívül szeretnék. De miért? Inkább adáson belül. Elveszett egy kölyök kutya? Nem. Jó, várj, tartsd egy kicsit. Elakadt a vérszánkó? Jó, várjál, tartsad. Pip. Itt vagyok, mondjad. Na, sziasztok, én a Doors gitáros vagyok. Nem volt senki a buli? Te vagy a Doors gitárosa? Doors emlékzenek a gitáros vagyok, és múlt héten megbeszéltük, hogy... eljöttök a koncertre. És ja, volt már? El tudtok jönni, vagy? Persze. Jó. Jó, elmegyünk. Hol lesz? A Petőfi csarnokban, és hogy csináljuk, hogy hogy érjük fel a dolgokat? Hát írjátok fel, hogy Pávó Miki, Párizsi Miki. Ketten jöttök, vagy hányan? Ketten plusz két fő. Kétszer két fő. Igen. Jó. Mert mind a ketten, tehát még két nővel jönnénk. Jó? És plusz egy robot. Csak hogy valaki hozza a cuccokat is. Jó? Jó. Oké, köszi. Hanyadikán lesz, várjál? 21 péntek. 21 péntek a pecsába, ja. És cserébe mi legyen? Cserébe, hogyha itt bemondanátok az én műsorban. Jó, mindjárt okay. Visszamegyünk adásba, és jó. Akkor bemondjuk, jó? Okay. Most szerdán, mert a következő szerdán is. Jó, megfigyeljétek azt. Aha, de akkor írjatok föl minket 6 fővel, jó? Ha megyünk, akkor fizetek valami pénzt, vagy valamit, tehát lesz valami? De tényleg, csak hogy így fémjelezzük a vagy így mondjatok már be a színpadról, hogy ott vagyunk. Jó, az jó. Figyelj, csak a cserébe bemondjuk most szerdán és meg jövő szerdán is. Jó, csak jó. Vissza kell mennünk adásba. Jó. Jó, ciao. Szevasz, szia. Hello. Kedves hallgatóink, ez itt a Itt Remény Zsűrölet. Itt vagyunk újra adásban, mindenkit köszöntünk sok szeretettel. Olvasom, itt nézem a minden érdek nélkül, nem a szponzorunk kedvére, beolvassuk azt, hogy két hét itt múlva. Itt van nekünk leírva papírra, hogy két hét múlva már másfél hét múlva már tizedse kell aludni. Elképesztő nagy koncert, Riders on the Storm. November 21, a Petőfi csarnokban. Break on through to the other side. Doors, nekem baby. Egy nagy ajtót nyitották ki az életemben, így a New York Times kritikusa. Come on baby, light my fire. Doors, lovas az éjszakában, így mi nem biztos, hogy el tudunk menni, de minden esetre minden érdek nélkül, tehát bemondtuk ezt a koncertet. És tényleg nagy szeretettel, és tényleg, hogy mondjam, így közömbös közszolgáltatás igényével ajánlva. Köszönjük szépen. Bugi. I would die if I kissed her. I would try, but I'm last on this. She's so cool and I'm so ugly. I'd be a fool to think she could love me. This kind of girl's always out of reach. She's a peach. Párizsi újra közöttünk, mesélj az életedről. Hogy állsz, Isten, hogy én érzem magam, öregem, minden, ami a lehető legrosszabbul sülhetett volna, a legrosszabbul sült el. Úgyhogy a hangulatom szuper, nagyon szépen köszönöm a kérdésedet. Hát kérdezzük meg a kedves hallgatót, hogy neki tudnál felvidítani, ami drága Párizsi vagy barátunkat. Vagy hogy neked vajon milyen a kedved? Halló! Jó estét, szia! Halló! Beszélj! Kell beszélni! Halló! Halló! Parlare, necessereszt! Hogy tudnád felvidítani az én drága jó unokatestvéremet, Párizsi Miklóst? Nem tudom. Mondd ki a neved. Hallgass a zenét. Ja, hogy... Mutyogó Mátyás a vonalban. Mátyás, hogy kezdődött zenét ez? Zenét játszik be nekünk? Valami. Várjál. Hát szerintem megint valami csatázás lesz itt a végén. Ez a karnevál. De ja, igen. Jó. Ez már hallottuk. Ez mindenkinek megvan. A karnevál, ez meg... Nem, ez már más súlycsoport szerint. Igen, de mondjuk itt mondjuk be egyébként, hogy a Virgin Megastore-ban, én vállalom ezt a reklámot, gyerekek, láttam. Gyerekek, közszolgáltatás. Kijött október tájéken a Kare a God Greatest Hits. Yeah. És a K-nál, popzene, K, stabilom. Popzene K. Popzene G. És ott tényleg hifi minőségben lehet hallgatni, meg lehet venni, meg be lehet játszani az estefembe. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál, és hogy mondjam, Kodályként és Bartókként méltányoljuk az erőfeszítéseidet. Párizsi nem lett boldogabb, de minden esetre... Hát ettől nem lettem boldogabb, de ennek ellenére... De ezer más ötletünk van. Pálinkás, jó kedvem van! Cintányéros tudarvilág. Meghallgatjuk ezt a telefonálat, srácok, vagy elropunk egy csártást. Robina. Halló! Halló! Halló! Halló, szervusz! Szevasz! Wienering Falu! Halló, Wienering Falu! Figyelj, én egy kérdésre keresem a választ. Vagyunk így egy páron. Egyik ilyen bulvár portálon, ami a magyar... Ó, az internet Merlinje tett föl a kérdést. Figyeljél ide, hogy van ez, hogy a Superman adta nevét ehhez a dologhoz, tudjátok? Melyik ez? Hát M1 gagyi vetélkedő. A Lois és Clarkra gondolsz? A csapatok vetélkednek egymással, Erdélyi Zsolt vezeti a műsort. Ez most igen, és kit érdekel az Erdélyi Zsolt? Miközben ez a Supermannek? Na, erre olyan gombot! Nem is ott láttasz te, hanem a legyenülés. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál! Figyelj! Mindenkinek megvan a maga keresztje, és mindenkinek megvannak a maga Keresztkordói. Hogy hívták, aki énekelt? Mindenkinek van keresztje? Mindenkinek van. Ákos. Van, egyébként ez úgy jó, ez a mondás. Következzen Ákos. Igen. Itt az esetben 98 pontot. Ne. Tényleg a mindenkinek megvan a keresztje, és mindenkinek megvannak a maga latrai. Ez az igazi kifejezés. Latra, avagy latrai. Na de mindegy, mit szaporítanánk tovább a szót, amikor Londont kapcsoljuk, és a... Jó napot kívánok! Buckingham palota előtt összegyűlt 100 000 nézőt, Pávó, Miki szemével és fülével kérdezem, van hangulat? Stúdió, halló! Elképesztő a hangulat itt Londonban, a Buckingham palota! A királynő is ott van az első sorokban? Itt az egész királyi család, Robbie Williams! Lefagyott a komputere, úgyhogy mondom a számot, ahova az utolsó SMS-eket el kéne küldeni. Mondom, de nem is én mondom, hanem Robi mondja. 0639986986-os. Hát így figyelünk mi egymásra, gyerekek. És most pedig szóljon a dal annak a másfél évnek, ami alatt Kornisztani összejöttek. Az Estefen formán találkoztak a hétremény zsűlölet topikban. Megismerték egymást, megszerették egymást. eljegyezték egymást. Indítsd újra a szám, hogy te bunkol, légy szíves, mert tényleg annyira belecsült. De tényleg indítsa már újra előre, tényleg. Rábeszéltünk. Most komolyan mondom, na. Megérdemlik ezek, jó? Meg. Tényleg. Hoztak ajándékot. Spotba kifizették. Eljegyezték egymást. Az első HRZ házasság, amilyenk után Párizsival. Sok boldogság volt. Tegyetek jók. Pain and the suffering, through the heartache and trembling, I feel loved, I feel loved. Szervusztok. Mutatkozz be. Korn. Korn. Mesélj, hogy volt ez, Korn? Jó vagyok, köszi. Még mindig jó vagy? Megkérted a kezét? Hát még ott nem, csak eljegyeztük egymást. Na, de az hogy volt? Aha, mit mondtál? Mit mondtál? Várj, adom, jó az illetés. Stani! Hello, sziasztok. Igen? Stani vagyok. Stani. Hogy történt ez? Nem Stani, Stani. Stani. Stani. Mi az, igazi neved? Vagy be a hallgatóknak. Stibor Anita. Stibor Anita. Hogy, mit csináltak, Korn? Letérdelt, vagy valami? Mi történt? Mi történt? Mi történt? Nem tördött le. Mit csinál? Nagyon romantikus. De ma volt? Mit mondod? Tegnap éjszaka. Hogy csináltad? Kedről szerdán a Viradóra. Mit mondod szóról szóra, akarok mindent hallani. Azt mondta már csak 20 óra a HRZ-ig. Ne. Na, mit mondod? Mit mondod? Hát ezt nem mondom el. Na, mondd el. Ez nagyon személyes. Nagyon kedves nagy, volt. De jó volt? Nagyon-nagyon kedves. Nagyon boldog voltál? Tessék? Nagyon boldog voltál? Nagyon-nagyon-nagyon. Voltál már ilyen boldog az életedben? Nem, nem hiszem. De jó. De jó. Hát, figyelj, most majdnem elsírtam magam, de komolyan. Nem viccelek, tényleg. Hát, és mi tényleg, elsírtuk magunkat. Tényleg köszönhetünk. Komolyan? Igen. Mind a ketten? Igen. Aki szakolt. Köszönhetünk. Korn. Háló, nem vagyok itt. Figyelj, milyen férfi vagy te? Igen. Elsírtad magad? Hát, ja, ne haragudjál. De jó. Gerinztál. Figyelj! Milyen férfi az ilyen te? Figyelj, és tényleg ez köszönhető valamelyest a Hitremény zsűlöletnek? Hát, igen. Na, hogy? Hát teljes mértékben. De miért? Mi hát még? Hogy ismerkedtetek össze? De ezt ő tudná elmondani inkább, úgyhogy adom. Figyelj! És visszaélnek. Mi volt? Hát Stani? A fórumon. A fórumon ismerkedtél a csajóban, akit eljegyeztél. Tessék? De a HRZ fórumján, vagy csak úgy az Estefen fórum? A HRZ fórumra nézett be, és nagyon jó fejemberek vannak ott rajtam kívül, és... De mégis te tetszett. Mi beírunk azon éven. Nyilván. Igen, és? Ennyi. És hogy találkoztatok? Hát a szokásos két naponta történő OHZB kerülésre eljött, és akkor ott... Aha, és ott csak te voltál? Nem, mindenki ott volt. Figyelj, Kor, ma most szeretnénk tőled egy szívességet kérni, ha már összehoztunk az életet csajával, jó? Megteszed nekünk? Ne, hát egyelőre nem mondom, de most. Azt szeretném, hogyha teljes, egy kis zenei alapfestéssel körülbelül egy másfél percig beszélnél arról, hogy mit szeretsz a HRZ-ben, és akkor jövő héten ez lenne a program ajánló. Nagyon szépen megkérlek, komolyan. Ilyen gyerekes hangon próbáld meg. Azt szeretem a HRZ-ben, hogy... És mindig hangozzék el a HRZ szerdán 20 órakor. Mondd el, Korn, légy szíves. Mondd el a reklámunkat. Jó, és akkor nem fogunk fikázni azért, mert eljegyeztem. De nem vagyok humoros. Na nem baj, próbáld meg. Három. Alkítsuk le, ez a jövő heti adásnak három, a promója. Kettő, egy, és. No, hát mit szeretek a HRZ-ben? Nagyon gyenge. Két szerencsétlen állat, plusz két robot próbálja osztani az észt 8-tól éjfélig, azt hiszem 8-tól vannak. Keddenként galambal. Itt a Hitremény zsűlölet. Ez így ennyi elég vagy még? Hát mondjuk egy... próbálnak... Korrektül... Csúnyán meg... várjál, ne! Közben a fórumon ilyenek lennek, csúnyán megalázzák. Ne, hát, hogy is. Ez nem igaz. Nem, Kor, hát nem vagy te megalázva, csak mondd el helyesen, hogy mikor van a Hitremény zsűrület. Szerdán 8-tól éjfélig. Helyes. A himnusz előtt. Az is igaz, a himnusz előtt. Így van, az egy nagyon jó. A hajózási tanácsadó után. Várjál, mert Párizsi rendezkedik. Mit csinál? Kajá. Ne, röhög rajtad. Az is jó. Mindegy, Kor. De várjál, a szemüvege rajta van. Igen, bocsám, köszönöm. Ez nem az a szemüvegem, ez most a... Ez egy másik. Ez, most a, ez most a felszúrlak a vasvillámra szemüvegem. Értem. Nem. És az a, az a lényeg, hogy ez a... most a V2-es rakéta elkészült péne mündében, Herr Obersturmann Führer szemüvegem. Igen, elég náci feje van benne egyébként, tényleg. Tehát ilyen, tényleg, ilyen Hauptbahnhof feje van. Hibáltam az a szifam. Minden germánnal kiabálom nektek örömmel. Happy Hanuka. Happy Hanuka, és még egy dolog, igen, hogy legyetek boldogok, tényleg. Köszönjük szépen. Tényleg. Ti és is. Ne érezd magad megalázva. Most már szedjétek össze magatokat. Na jó, van, sziasztok. Csáká, és ez pedig megint a te a zenekar, és megint az Estefem 98.6. In excess, new sensation. Reklám. Szerda esti lazulás a Pacsabárban. Instrument, okos zenék, agyafúrt ritmusok. A lemezjátszóknál Konrád és vendégei. Minden szerdán este 8-tól Pacsabár, 5. kerület, Vigadó tér 2. Van, aki azért van benne, mert hangokat hall. Van, aki azért van benne, mert agresszív. Van, aki azért van benne, mert szegény. És vannak olyanok, akik nincsenek benne. Nekik készítettük ezt a számot. A világ elmegyógyintézetei és ápoltjai a Colors magazin december-januári számában. Ha nincs mivel elütni az időt, Time Café and Lounge a Rádai utca 23-ban. Minden héten Pure Passion Nights. Csütörtökönként Pedro Funk Odyssey 2001. Szombatonként Felhő Showtime este 10-től. Boldog órák Happy Hours este 7-től 9-ig. A belépés díjtalan, az élmény megfizethetetlen. Time Café and Lounge, Rádai utca 23. Viszlát, reklám! Viszlát! Undorító okos műsor diplomásoknak. Pimere Miklós műsora. Minden csütörtökön éjféltől kettőig. A hallgatsz, nyersz. Ha most csak nem egy okos gyerek, ezért nem volt benne biztos, hogy az ajánlójába merhessen mondani, hogy a Rockszív Rádión a 98.6-on lesz az ő műsora. És nem az Estefemen. Hol vannak a pipik? Milyen pipik? Véget ért már a barátok közt, Cseti? Tényleg, Cseti, véget ért a barátok közt? Jó, na hát akkor most már csajok is tele. Megbátrom. 240-33-85. Vagy írhatnak a 0639-986-986-ra. De oda úgy is írnak. Vagy írhatnak az Estefem kukac. Estefem.hu-ra. Aha. Tiribip, tiribip. Aha. Jerepa! Tiribip, tiribip. Kéne még egy kicsit tartóztatni szerintem, hogy a Vitorlás magazinnak a műsorvezetőit, nem Pávó? Belevonyítottunk véletlen műsorukba. Azért, mert egyrészt munkok voltunk velük, másrészt meg így az első órában azért dumálhatnának, amíg így az üzemi hőmérsékletet el nem érjük, nem? Nem tudom, zeneileg szerintem kezdünk kiegyenesedni, nem? Szerintem mindjárt igazat fogok mondani, mert üsszentenem kell. Pávó, te vagy a legrendesebb ember a világon. De nem jött az üsszentés. Erre nem jött. Az igazság. Párizsi, te vagy a legszebb ember a világon. Hacsi. Na mindegy, gyerekek, tényleg most már aktivizáljátok magatokat, mert ez a ti műsorotok, ez a Hitremény Zsűlölet, itt a 243-85-ön, tessék telefonálni. Miért? Különös tekintettel. Szoktunk mi törődni a telefonálókkal? Tímeára, obolára és fuvolára, a három urációra, aki most a bejelentkezett Pávó bácsinál. Így van. Volt egyébként ez a Stereo MC's koncert, és mivel már aki ott volt, az kifizette rá az 5900 forintos belépőjegyet, annak elmondom, hogy szerintem egy olyan botrányosan rossz koncert volt, amit még az életemben nem láttam. Mi te voltál? Én játszottam előttük meg után. Az elején, meg az után az nagyon jó. Egyébként az nagyon jó volt, komolyan. Kösz. Tényleg te játszottad? Tényleg. És nagyon-nagyon jó volt. Hát az utolsó 30 perc tetszett olyan, igazán egyébként. Ráadás, nem? Aha. De olyan hamisan énekelt az a csávó. Ja, de szerintem ez azért köze van a pult mögött ülő embereknek is nagy részben. Rosszul volt keverve? Már ki a pultosoknak? Így. Nem ivott eleget, vagy miért? Nem, a keverőpult, tudod. Ott voltál Casey and the Sunshine Band koncertjén? Beszélsz? Halló, szervusz! Na, sziasztok! Szevasz! Örömmel üdvözlünk itt az éterben! Jó, én is kiváltképp ezeket kívánom nektek. Azt szerettem volna mondani, hogy egy barátom volt, ez megint olyan, mint a nagyobban már látott, majdnem látott villamosna, és azt mondta, hogy ami 70 perces volt. 70 perc. Nagyon jó értékel. Azért az vicc, nem? Igen. Ma idő, tehát tényleg már ilyen hát old timer együttesek, a Tom Jones is szünetten játszott legalább két órát. Igen. És nincs arányban az 5000. Szerintem sincs. Forint. Szerintem sincs. Nem akarok nagyon proletár lenni, de szerintem sincs. Ez a Price Listing felhetni, ez elég gyenge volt. Ha érted, hogy mire gondolok. Ha. Price Listing az megvan, ugye? Meg. Jó. Tehát az nem jött ki jól a jegy és a játszott idő kapcsán. És hamisak voltak? Mondjuk nagyon hamisak. A minőségére, illetve mint maga koncertélmény, azt hallottam, hogy jó volt, mert úgy táncba vitte az embereket rendesen az életet. Igen, az a rom volt. Táncoltak az emberek, bizony. Robi miatt. De no, hihetetlenül hát, rövid volt egyébként. Jó, hát ennyit szerettem volna. Oké, köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Nem sok, de... De ahogy, ez is valami. Ahogy mondják pestélyesen, mi van veled? Nem sok semmi. Mi van veled? Ég a beled. A szándékot természetesen értékeltük, hogy telefonáltál. Mások is megtehetik a 240-33-85-ön, de előtte következzen az ünnepelt. De előtte még egy telefon. Halló! Halló! Kappan hús, nem pipi hús. Jó, azért nem mehetünk el szó nélkül a zenekar örökbecsű slágerei mellett, amiken valószínűleg mindannyian szocializálódtunk, még a KDC-n, az Egérderbi előtt is után. Ami pedig biztos, hogy itt a rádióban nem lesz hamis, hanem tökéletesen fog szólni nektek a Hitremény zsűröletben. Mert újra van masterelve, itt készült szintén a kerületben a TomTom stúdióban. Aki pedig játszik, az nem más, mint a 70 perces sztár. A friss zenei hang Nyugat-Berlinből, a Twins. És fellép velük Mr. Párizsi Miki. Ne lesz a Mr. Mr. Mr. Mr. Stereo MC's Mr. Imádlak. Zene. Happy Hanukkah. bateau confus, sonné l'angélu, au son de la fanfare. Ez itt a Hitremény Zsűrölet, a 21-30 0630 2010-385-ön Robbal, Csetivel, Párizsival és Pávóval. Szevasztok, a telefonszámunk 2403385, mint azt mondottam volt az imént. SMS-ünk 0639986986. E-mail címünk estefm@estefm.hu, és megtaláltak minket a világhálón is, a www.estfm.hu. Per fórum, per hitremény zsűrölet, haló. Vagy per Pávó. Vagy per Párizsi. Vagy per Chatman. Haló. Sziasztok, Adrien vagyok. Szervusz, Adrien. Mi történt a szellemi és a testi fejlődéseddel az elmúlt héten, szívem? Hangosabban beszélj, szívem. A hangod biztos nem ment. Igen, így jó? Igen, kiabálj. Na, csak azért hívlak titeket. Na, mi nem volt? Nem voltál benne a zsákomban. Ja, Mikulás Becsi, az jó, az hozott mindent. Igen, mit hozott? Mit hozott? Mit ígértünk? Hát egy nagy karikafűbe valót. Igen. Nagy karikafűbe valót, jó van. Igen. És még? Tankcsapda közöttel. Jól van, drága Miki bácsi. És még? És sok-sok csokit. Csokit, hogy Istenem. Dagadjon az a szép kis tested. Igen. Okay. Jó, nagyon jó, Adri. Na, azért hívnálak titeket. És nem mást. Hogy ha van az a Miki, aki mindig betelefonál. Nincs. De van. Nem, megszűnt. Jó, hogy lehet akkor telefonálni, mert felveszem magnóra, és ha rossz kedvem, vagy valami ezt meghallgatom, mert ez szétröhögi magát az ember a hangján. És tényleg? A barátnőim is, igen. Tényleg? Fölveszed magnóra? A Mihályt? Mihály, hallod, öreg? Igen, befutott. De olyan, hát ez meg kell kis öreg. Öreg, még néhány lap hátra van a Vinettóból. Édes Misikém, de ahogy azzal végzel, ott lesz rögtön Adrien nagy és feltáratlan könyve. A Vinettóból. Misi, igen, másik? Na, hogy büntetés, amikor szoktatok adni büntetés. Hát a szupi, nem? De mi lenne, hogyha megint leadnátok a Csicsolinát, régen azt mondtátok, hát az akkora nincs volt. Itt. Akkor az lenne, nincs, hogy Zizi lenne a DJ, mert a Robnak nincs meg. Ajaj, ja. Hát igen, bukta. Esetleg pénteken a léggitárkupán, Adrien. Ott leadnád. A sásásában. Ha. Párizsit hallottad már spanyolul beszélni? Aráj. Úgy kért egyszer narancslevet spanyolul. Madridban úgy kért narancslevet, hogy azt mondta, hogy Ejjjá. De akkor nem beszéltem. Nem azt mondtad, hogy aráncsá. Hanem azt mondtad, Ejjjá. Van szokka, de aráncsá, por favor. Nem ezt mondtam, nem? Nem, azt mondta, hogy Ejjjá. Akkor azt hittem, hogy mindenre még hával kell felelni. Adrien. Nem, mindenre így kell felelni spanyolul. Hexeljünk együtt. Oye como va, ez a mi jelszavunk, ami azt jelenti, hogy hit, remény, zsűrölet. Oye como va. Játszik Tito Puento Junior a hit, remény, zsűrölet. Nem vagy király, vagy te is vagy király, vagy. Tényleg jó, de ez jó, nem, hogy ez büntetés is. Hallasd a Bakfis orgazmus hangjait, Adrien. Most te, Adrien. Hagyjuk szerintem. Na, ne hagyjuk. Sikíts már. Ország, világ előtt. Nem is ismernek. Nem igaz, 2.160.000 ember. Nem olyan sok az. Rólam sokkal többen tudják, hogy én vagyok a párizsi Miki, úgyhogy ezt figyeld. Úgyhogy neked most már könnyű lesz. Adrien, te jössz? Csengettek. Nem. De. Majd ti helyettem. Nem. Adrien, mi nem tudjuk, hogy milyen a Bakfis orgazmus. Sose voltunk Bakfisok. Nem tudjuk. Hogy ne tudnátok? Nem. Amikor Bakfis voltam, még nem volt orgazmusom. Amikor kamasz voltam. Te hány éves vagy? 14. Bakfis vagy. Bakogi Bakfis. Te igazi Bakfis vagy. Nem vagyok Bakfis. De Bakfis vagy. De. Felnőtt nő vagy? Hát azért még az se, de a kettő között. Tini. Igen. Hol a Bakfis orgazmus, Adrien? Halljuk. Hadd ne. Kisúvickoltam a csizmámat, most a Mikulásnak jön az ajándék. Ne. Igen, most ajándékozz meg minket. Dúdolva szavallak, ha kérdezlek. Bármit. Milyen az a Bakfis orgazmus? Kérjetek valami más. Bakfis orgazmust akarunk. Gyerekek, talán inkább kérünk. Kérünk. Bakfis orgazmus. Hurrá! Adrien. Ne csináld ezt velünk. Jó, figyelj. Ne csináld ezt. Figyelj. Halkítsd már le a zenét. Mehet. Jó volt? Jó. Hát, jó volt. Hát ez figyelj. Elég gyorsan megy neked. A mostani tini srácoktól mit vársz? Az igaz. Milyen a tini srácok hangja, Adrián? És az összes műsorvezető bácsiktól mit vársz? Azt is jelzd el. Tőletek többet várok. Mit vársz? Majd egyik nap bemegyek, majd egyik szerdán, és akkor meglátjuk. És akkor fölveszük, és az lesz a műsor ajánló, jó? Na jó. Na jó van akkor. Adrián, tudod a mobilszámát a Pávónak, nyugodtan telefonálj neki. És itt is nyugodtan hívjon. Vagy a Csetit. Cseti, elmondom a Cseti mobiliát, jó? Arra írjál valami SMS-t, hogy akkor hol meg. Mikor 0639 986 986. És szerintem semmi más nem maradt, Adrián, mint hogy fölöd magadnak az öröm rakétáját. De igen, imádlak titeket! Én imádlak téged. Hello! Vedd föl, Kazira! Szuper lesz. Nem sokára jön a karácsonyi buli, úgyhogy a magnósok figyelmébe ajánljuk a következő diszkos lágert. Ez a Tankcsapda és a Hit, Remény, Zsűrölet, valamint a Mennyország Turiszt. Remix.